بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى تلفكية كتك قول يا مؤلف رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبيرا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. تلسوما الشرح هي العلامة الفوزان حفظه الله تعالى مبكة غفكية كتيك شرح يسهم يمن نهاية فعظمت وصارت دينا يدان بها نهاب لبرتك بفانزي عليهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فعظمت وصارت دينا يدان بها أي أن البدع إذا تركت تصير هي الدين فيما بعد. بدعة كلا زنا بواتشوا وفكية وكاتي بعداي زكاوا زي بدعة أو غزوش كتك ديني ديو ديني. قال وقد سبق قوله ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة هو تزوات غزوش إسبقوا أتوندلي وكواو أو إتنيني وكتك كواو انفنواك إلى بدعة كتك سنة بمعنى بدعة نسنة نفتهيدها في وزكانك ومالا فمود إكينجي بدعة سنة إتونروكا إكينجي سنة بدعة إتونروكا أما كوا pale pale ndani yule mtu mmoja awe ni sunni mubtadi hadha lan yakun haijakuwa na haitakuwa kuwa mtu mmoja fi nafsi alwaqt min ahli sunna kisha min ahli albid'ah la imma an yakuna min ahli sunna au min ahli albid'ah kwa sababu bid'ah ikipatikana sunna huondoka na sunna ikipatikana bid'ah huondoka. Qala hatta tasira albid'ah hiya ad-din mpaka itafikia bid'ah ndio itakuwa ni dini sasa. وترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع سنة زتاوندوكا يتكوى وزوشي ديو ديني كتك مجتمع كما هو. وليس معنى ذلك أن كل الأمة كذلك نوالا هيا منينو هيا منيشي كوى أمة ووتي وتكوى كتك حالي كما هي لا لكن المجتمع الذي يسمح للبدع أن تنتشر فيه تصير هي الدين فيها أو فيه ولمجتمع أمباو وكبالي نكوزيواتش بدع زيني كتك مجتمع كما هو ديو ديني هو بدع. لكن ليس معنى هذا أن الدين انقضى ولا هي هين ما نكو ديني مكوشة sasa ikawa badala yake ni uzushi. La, بل يقوم أناس آخرون في بقعة ثانية أو في بلد آخر يقيض الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه بالي وتسمام وتوينجين كتك سيم ينجين أو كتك نشينجين الله سبحانه وتعالى وتنجيز وتهاوى كواجد يهي دين وكاوني وين يكوي نصور نكوي إفاذي نكوي هامه دين وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا هو كتك حديث وآخر الزمان sunan zitaonekana kuwa ni bid'a yani sunna zitaonekana kuwa ni uzushi wal bid'u sunanan na bid'a ndio zitaonekana ni sunna na leo ndivyo ilivyo chukulia kwa mfano katika misikiti yetu mingi utakuta sufia wameathiri watu kiasi cha kuwa baada ya swala kuna nini kuna adhkar jamaa watu uleta adhkar kwa pamoja na usawa ni kuwa kila mmoja alete adhkar kama alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam kivyake sasa utamkuta ami anapokuja katika msikiti ambayo sunna imeenea na kukubalika akija akiona kimya sema mbona msikiti huu wa kimya ama ndio hao watu wa bid'a si watu wa bid'a hata kusema bid'a hajui asema hawa ndio watu wa bidaa sio bidani lakini hiyo inaitwa bidaa yani iwaona yeye kile kitendo ambacho ndicho sunna kuwa nini ni uzushi na kile kitendo cha uzushi anachokifanya kila siku kwa sababu amekizoea amekulia nacho aona hii ndio nini ndio dini na ndio hali tunaoiona katika mujtama ambao hakuenei makatazo dhidi ya uzushi katika dini na ahlul bid'ah hawana kikomo bi maana sio kuwa eti kesho wataona ni kosa waregee nyuma bali kesho wataona jingine kubwa zaidi waliparamia na kulifanya kuliko lile walilofanya jana wal iyadhu billah wa idha ankartaha أو قال والبدع سنن حتى إذا غيرت يقال غير الدين فكذا البدع watu wakiziondoa wasema tizamo walivyobadilisha dini hao wankuja na dini mpya haya ni maneno ya khurafia na wale sunna matatu wasema hawa ni salafia jadida yani wamfanana tashabahat qulubuhum lianhum kulluhum ahlu bid'a wote ni watu wa bid'a sasa hawa wasema hawa wamekuja na din jadid hawa khurafiyun ahlul bid'a ashabu alhizbiyat wasema salafia jadida lakini wote wakomea kuwa hili njambo jipya kwa sababu wamezoea kubakia katika uzushi wa idha ankartaha qalu laka tunkiru ad-din ukikataza na kuzikemea bid'a waambiwa wewe wakataza jambo la dini qawluhu fa khalafa as-sirata al-mustaqim fa kharaja min al-islam qala ya'ni anna sahib al-bid'ati yatajara bihi al-amru hatta yakuna dinuhu kulluhu bid'an mtu wa bid'a zile bid'a polepole humvuta humvuta mpaka kumfikia kuwa dini yake yote sasa ni uzushi ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن نايكيو حكوبكيا chochote katika sunan bi maana hii ni dini yake sasa si dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja kuifundisha ni ikawa ni sababu yeye kutoka katika uislamu wa iyadhu billah na hapa hajamaanisha kuwa ahlul bid'ah ni makafiri moja kwa moja la ahlul bid'ah watafautiana kuna bid'ah ambazo zapeleka kwenye kufuru kama kwa mfano bid'a ya kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, bimaana Allahu ghair, ghair mawjud, Allah hayuko. Itikadi ya Jahmiya, itikadi kama hizi ni kufur zinazomtoa mtu katika Uislamu. Na kuna bid'a nyingine ambazo ni mufassiqa, uzushi katika dini ambao ni mufassiqa, huwa mtu aitwa fasiq wala hatoki katika Uislamu. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا تسقط في النار. maneno haya ni machache lakini yana uzito mkubwa sana ndani yake. Lau kama muislamu atashikamana na huu wasia aliyotoa al-Imam al-Barbahari, basi mambo mengi sana ya bid'a na uzushi atakuwa ni mwenye kusalimika nayo. Tumsikilize Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala ayaeleza vipi maneno haya. Qala al-Allama Al-Fawzan hafidhahullah, napendelea utege sikio kuwa si Abdullah anayezungumza, huyo ni Sheikh Al-Fawzan. Al-Sheikh Al-Fawzan azungumza. Najua hapa kuna maneno yatawashtua baadhi ya watu katika mutahaziba na ahlul bid'a, kisha wao silaha kubwa wanayotumia sema hawa watoto hawa. Huyu ni Sheikh Al-Fawzan, ana miaka takriban 80 au amepita miaka 80 katika umri, kwa hivyo si mtoto mdogo, ni mtu aliyekuwa mkongwe katika ilmu na kigogo katika ilmu katika wanaovioni wakubwa waliokuwa hai. Asema la tastaajil fima tasma'u minan nas, usifanyi haraka katika yale unaoyasikia kutoka kwa watu, hususan inda taakhuri zaman, haswa katika zama hizi za mwisho. Wa kathrati man yatakallamu wa yufti wa yantasibu lililmi wal qawl, na wengi katika wale ambao huzungumza na kutoa fatwa na kujiweka kuwa ni wafundishaji na wasemaji. Wa hususan lamma jaddat wasail al-i'lam, haswa haswa hivi vyombo vya kufikisha habari vilivyokuwa vimekithiri na kutumika kwa wingi. Leo mtu hana haja ya kutafuta msikiti eti asimame mbele azungumze, akaa chumbani tu, kisha kule chumbani akabofa ile record kwenye simu, kisha kwa akazungumza kisha akaanza kutuma kwa magrupu, sikilizeni. Wao kisikiliza wasema la, bwana alikuwa kwenye msikiti anachemka kule kweli, alikuwa chumbani juu ya godoro anategemea mto andala azungumza. Ena hakadha alfitan tantashir fi hadha alzaman, zama za fitna, washindo mtu fulani lakini yule misimuoni msikitini akisimama, lakini ukiangalia kwenye wasail hizi za tawasul kila mahali wapata mashallah ana clip. Na wengine hufanya katika watu wa bid'a ndio njia ya kueneza bid'a zao. Wasara kullun yahdhu wa yatakallamu bismi alilmi wa bismi ad-din, kila mmoja akawazungumza kwa jina la ilmu na jina la dini. Na ukituma watu watasikiliza, na wako ambao wataingia katika mtego. Hata ahlu dhalal wal firaq dhalla wal munharifa saru yatakallamuna bismi ad-din al-an fil fadaiyat amthal al-Qardawi, yani mpaka watu wa bid'a na wapotofu na mapote ya upotofu sasa hivi wamekuwa wazungumza kwa jina la dini katika idhaa aina mbalimbali, mitandao iko wazi. Fal khataru adhimun jiddan, Sheikh Al-Fawzan asema hatari ni kubwa mno. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات طالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع. نجو ياكو أيها المسلم وصيه أو توى العلامة الفوزان نجو ياكو أيها المسلم نهاس أيها المنفونز طالب العلم كثبتيش خباري وصفاني هراكا katika kila unachokisikia. Alaika bitathabbut wa ma'rifati man alladhi qala hadha wa min ayna jaa hadha alfikr. Nani aliyesema maneno haya? Fikra hii imetoka wapi? Thumma ma mustanadatuhu wa adillatuhu min alkitabi was sunnah. Huyu anayezungumza ategemea dalili gani katika Qur'ani na Sunna? Thumma aina taallama sahibuhu. Na hapa ndio pana umuhimu sana. Huyu anayezungumza amesomea wapi? Ilmu yake ameichukua wapi? Wa amman akhadha alilm, ilmu yake ameichukua kwa nani? Si juzi tu ilikuwa yuko katika mrengo wa kikhawarij, kisha kesho sema mimi nishaifahamu sunna bana, nataraja, kisha hajarudi kusoma, wakuta recording za tumwa tu. Mashallah, zungumza manhaju salaf. Aina taallamta hadha almanhaj, aina taallamta, tatakallam bismi ddin, bismi salafiyin. Na haya yameenea, ndio kamkuta lakhbata, mtu azungumza maneno kichwa chini maguju, mimi nishafahamu sasa manhaj. Na si ajabu wengi katika hawa watumia njia hii katika kuharibu da'wa ya haki, na mwisho hufedheheka. Fahadhi umurun tahtaju ila tathabbut, mambo haya yote hitaji tathabbut. Tuzungumza umesomea wapi, kwa nani? Hujaonekana ukishika kitabu kienda darasani, vipi leo wazungumza mambo ya dini? Haya yote ni muhimu. Wallahi, lau kama leo mtu atamuona mtu tu wankurupuka tu wa mtaani, walikuwa kikaa pamoja maskani, eti amvaa koti la daktari, yuko hospitali anshika sindano mngoja yeye ampige sindano, utakubali? Wallahi hawezi kukubali. He, kwa sababu angalia mwili wake muhimu, si ndio? Sasa moyo wako ni muhimu zaidi. Mtu asikurupuke atoka atokako leo anketi yeye sasa ndio yozungumza mambo ya dini. Hajulikani anasoma wapi, wala ametokea wapi, mwalimu wako nani aliyekufundisha? Kwa hivyo usifanye haraka, taratibu, hususan fi hadha zaman, haswa katika zama hizi. Fama kullu qailin hatta walau kana fasihan wa balighan wa yushaqqiqu al-kalam wa ya'khudhu bil asma' la taghtarra bihi hatta tara mada ma 'indahu min al-'ilm wal fiqh. Sema sio kila anayezungumza aliye na fasaha na maneno yake akawa anayotumia yavutia masikizi ya watu wataka kusikiliza, usidanganyike na kughurika na mtu kama huyo, mpaka utizame amefikia wapi katika ilmu na ufahamu. Farubama yakunu kalamuhu qalilan lakinahu faqihun, huenda ukamwona mtu maneno yake ni machache lakini ana ufahamu mzuri sana. Warubama yakunu kalamuhu kathiran lakinahu jahilun laysa indahu shay'un min alfiqh, na huenda ukamkuta mtu azungumza maneno mengi, akarekodi maneno mengi sana, lakini hana elimu yoyote. Mmoja katika elimu ukalitafuta, utapata tabu sana kulipata. Bal indahu sihru al-kalam hatta yaghurra an-nas, maneno yake ni kama uchawi, sihr, aghuri nayo watu. Kwani hawa qassas wanaotoa visa kila mahali, kumeenea aqras ama CD zimeenea kila mahali zauzo mitaani, sheikh fulani, sheikh fulani, ustadh fulani, zaenezwa kila mahali. lakini ukimtizama yule mtu mwanzo mpaka mwisho azungumza, hakuna elimu anazungumza pale, ni visa baada ya kisa, kisa baada ya kisa, kisa, na visa vyenyewe si vya kweli, ni visa vya kubuni. Kulitokea na mfalme zamani, kulikuwa na mfalme alikuwa na kijiji chake kizuri na watu wake, akatoa sio nini, basi hapo ndani ndio sasa yasema nini. Na hapa katika kisa tupata funzo, hii si sawa sawa na alfule laulela, vile vitabu vya alfule laulela na vitabu vya bunwasi, kuna ilmu ganda na hakuna ilmu, lakini mujtama ndio waona huyo afanya nini, amezungumza maneno ya maana, hasa upande wa kina mama ambao maskini wengi wao wadanganywa na watu kama hao. Utamkuta maskini mama mbidi ambeba mrundu wa CD, ukitizama ina picha jama mmoja jahili kweli kweli, ndo pale picha. Kwa nini? Kwa sababu ndani kuna visa, apenda sikilize, aweza kulia, kucheka, kufanya nini, angalia visa vyake mwenyewe. Wahaka قال بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم بأنه فاهم حجذيريشا برزواته كويني مصومي نسيجي كونيني وتكمان دي وبندسانا كوني كان وصومي ولي وصومي وينيوي وسيما وما جاهل نهاو أمبو هوانا كيتو دي وطمونا ببا كتاب كوبوا كده سا akitembea kila mahali akienda kialikwa na bewa buku kubwa, halifungui ile buku, hata akiwa nyumbani alala halifungui, habari nalo. Kwa hivyo akajidhihirisha kuwa na ilmu nyingi na fahamu nyingi, wa bi annahu mufakkir wa nahwi dhalik. Kuna mmoja pia akasema, mimi si talibu, mimi mufakkir. Ndio nini sasa? Kuna ilmu ya fikra, yani ukitufikirie tu ndio elimu hiyo. العلم قال الله وقال رسوله لا تجلس تفكر بس ده علم يصير علم حتى يغر الناس فني hivyo mpaka adanganye watu, lengo ni kudanganya watu na kuwahuri. ويخرج بهم عن الحق na kuwatoa katika haki. فليس العبره بكثره الكلام وشقشقته, mazingatio si maneno mengi na shakshaka, kwa kuta ile sauti ifanye nzito mara ifanye hivyo. Hii kitu wafundishwa hata mapasta kwenye makanisa. Hey, wafundishwa namna gani kuweka sauti juu, kushikisha chini, nini, ukajifanya unguruma na nini, shakshaka katika maneno, lakini ndani yake hakubebi uzito wote. Bali al-ibratu bima fihi min al-ilm. Sheikh al-Fawzan anasema mazingatio ni ile ilmu iliyoko katika maneno yake. وما فيه من التأصيل له أصل ثابت في العلم أين مسينجي كسوا ساوا كتك علم. ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. الشيخ الفوزان أسيب هو إن لم تكزم زمانين ومشاك لكن إن مسينجي كيليم ikawa manufaa yake ni makubwa kwa mara nyingi sana kuliko yule anayezungumza maneno ya shakshaka na fasaha kule ndani nyingi, lakini ukitafuta faida ya kielimu usipate chochote. Wa hadha huwa alwaqi'u fi zamanina, na ndivyo ilivyo hali katika zama zetu, ndio waqi'u. Yakthuru alkalamu wa yaqillu alilm, maneno yamekuwa mengi na ilmu chache. يكثر القراء ويقل الفقهاء, وصومي ni wengi lakini wenye kufahamu ni wachache. والفقه ليس بكثرة الكلام أو بكثرة أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. نفقي سيكو mtu eti ana maneno mengi, kamkuta mtu azungumza sana ndio fiqi, la au wingi wa kusoma, amesoma vitabu vingi ndio yafahamu, la au maneno yake mazuri, kizungumza na fasaha, ajua kujieleza, la. Yakulu shair fi zukhrufi alqawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tari su'u ta'biri. Angalia katika kupamba maneno, yule mtu wa batil aweza kuifanya batili yake ikawa yang'ara, watu wakahurika nayo. na haki huenda yule mwenye kuizungumza ikawa hajui namna ya kujieleza, lakini kwa wenye kufahamu watakwambia huyu alikuwa na haki lakini namna ya kujieleza hakufahamu. Takulu hadha mujajun nahli tamdahuhu, waweza kusema kuwa hii ni asali ya nyuki ukitaka kuisifu. Wa intasha kulta dha qai'u zanabiri, na huyo mtu akitaka atasema dha qai'u zanabiri, haya matapishi ya siafu. Hapo hapo waweza kuigeuza akasema hii nini, asali ya nyuki, na akiona hakuna maslahi pale atasema si, hasemi asali ya siafu, asema dha qai'u matapishi. Sikiza hilo jina vile chafu, tena matapishi ya nani? Azzanabir wale siafu, sio mfanana fanana na nyuki wale watoa asali, hamna kitu. إن شئت أن تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل كتاك كويسيف وصالة سمعية صالية نوكي. وإن ذممته قلت هذا قيء بدل مجاجة وبدل النحل تقول الزنابير وبدلشة مولي نديفيو إليفيو. فالبليغ يقلب الحق باطلا, من فصاح أو إذا كويوز حقي كونك أنني باطل, والباطل حقا ببلاغته, نا كيف ان باطل يكونكن حق وفصح واك. فاحذر من هذا, فحذر سانا نهايه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة بلسانها. قوم صلى الله عليه وسلم متحذريش كتوكمانا نواتوا باطل ولينا فصاح ينديمي ageuza ulimi wake kama ndoo, kama kuitwa nani huyo ng'ombe anavyogeuza, anavyogeuza ulimi wake akila nyasi. Hadhara min hadha wa qala inna min albayani asihran, yani yasharu alasma, mtu akiwa na fasaha ni kama uchawi, aweza kufanya watu wakamsikiliza ile batil anaoizungumza. فقوله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه, قال هذا في وقت المؤلف وسيه أوتوا وكته قرن زمانزو, والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد لأنه من تلاميذ تلاميذه, na huyu muallif akaribia kuwa muasir wal imam Ahmad kwa sababu yeye ni mwanafunzi wa wanafunzi wal imam Ahmad. Yakulu la ta'jal fi qabuli kalami ahli zamanika hatta tatathabata minhu, azungumza wakati uri asema usifanyi haraka kukubali maneno ya watu wa zama zako mpaka uthibitishe. Aina huwa min asrina al-an, yuko wapi na asri yetu hii ya leo هي أساسا. عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض, عصر يوات كفوة مثمانية نوجينغا جهل, عصر يولمينغو كتانغمانا ولمينغو مزيما ليو ميكواني كما متامون نمنا متانداو لفكسانيو. Leo jambo likatokea nchi yoyote ulimwenguni, sasa hivi waweza kuliona moja kwa moja ni kama ulikuwepo. Hata asbaha yamuju bil fitani washururi wal afkar, fitna zimeenea. Tizameni kwa mfano wale waliotoka katika maandamano na kuangusha viongozi wao, kama kungelikuwa hakuna TV hakuna habari yoyote, haya mambo yangeenea namna hii? Ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, ni sababu watu walikuwa hawajui Tunisia kumfanyika nini. Kwa mfano, si ndo kulikuanza balaa hizi? Tuseme hakuna habari yoyote, watu hawajui, si watu wangeti na amani tu. Lakini hawa wakiona wale wamfanya, na wao pia watakufanya, na wengine ikiwa hawa pili pia wamfaulu kufanya ili lao na sisi pia tuweza kufaulu, wao waona ni kufaulu, kumbe ndio kuangamia. والعدو الان يريد قلب الدين راسا على عقب. Adui ataka kuigeuza dini kichwa chini maguju. يريدنا ان نكون تبعا له ويفرض علينا افكاره ويفرض علينا سياسته فعلينا ان نتثبت في هذا الامر. Ataka sisi tuwe ni wafuasi wake, kufar ndio wanavyotaka, tufuata fikra zao, tufuata siasa zao, basi ni juu yetu kutathabbat kabla ya kukubali jambo lolote. Wanatawakaf an kathiri min al-umur, mambo mengi mtu atawakaf asiyaingilie. Wa an nuqbila ala tafahumi kalami Allahi wa kalami rasulihi wa natafaqaha fi dini Allahi azza wa jalla. Watu waelekee katika ilmu, watafute ilmu, kufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu wajifunze ilmu ya dini, wawachane na mambo ambayo hawana ilmu nayo. Falfiqhu fihi ismatun min alfitan, ilmu mtu akijifunza ndiyo itakayomhifadhi na kumzuia kutokamana na fitan. Walfiqhu walfahmu, alfiqhu walfahmu ni ule ufahamu wa kuifahamu hii dini. Qad yakunu linsanu kathira alhifdhi lakin laysa indahu fahmu, huenda ukampata mtu ahifadhi sana lakini fahamu yake ndogo na kichwa cha hifadhi vizuri. Fayakunu huwa walamiyu sawaan, yeye na yule ami mtu ambaye hakusoma wako sawa. Bal rubbama yakunu alamiyu ahsana minhu liannahu yatawaqafu wa ya'rifu jahlahu wa hadha la ya'rifu annahu jahil, huenda yule ami akawa ni mbora kuliko yeye kwa sababu yule ami yajijua yeye ni jahil, hana elimu. Huyu ajiona amehifadhi, basi yeye ana elimu, kwa hivyo akaingia mahali bila ilmu. Laysat almas'alatu kathrata hifdhin au kathrata kalamin, almas'alatu mas'alatu fiqhin, mas'ala si kuwa mtu amehifadhi aya nyingi na hadithi nyingi, la, au ana maneno mengi akizungumza, la, mas'ala ni mas'ala ya ufahamu. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي لكن يكون هناك من هو أفقه منه, هو إن رمت وكيفاذي أكبكي أكفكيش كوينجين إكوالي أنا وفكيشي ونفهم زيد كل كوين. رب حامل فقه وهو غير فقيه, huenda mtu aliibeba fiqhi lakini yeye mwenyewe si faqih. Huwa hamilun wa naqilun lakinahu laysa bifaqih, amebeba ile ilmu akaifikisha kwa wengine lakini yeye hafahamu. Falfiqhu hibatun min Allah yu'tiha Allah man yasha'u min ibadihi, ufahamu ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, humpa anayemtaka katika waja wake. Lakini إذا استغلها ونماها انتفع بها وإن أهملها ضاعت, هي فهام إكيو mtu ataichukua na kuikuza atanufaika nayo, ama akiiwacha na kuzembea basi itapotea. قوله فلا تعجل فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. هذه وصية عظيمة, الشيخ الفوزان سيمه هوني وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام من أحد في الدين, maneno ya mtu yakikufurahisha katika dini, yale maneno yakikufurahisha. أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث, أما maneno ya kidunia haya hatuzungumzii, tuzungumzia katika dini. لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه, sifanye haraka mpaka utizame yale maneno kwa makini. Hal huwa muassasun ala haqqin wa adillatin, maje maneno haya yamejengewa na misingi ya haki na dalili, am huwa min ar-ra's wa min al-fikr, ama yatoka kwa kichwa cha mtu na fikra yake. Fahadha ghutha'un ka ghutha'is sayf, hili ni povu na uchafu kama uchafu unaobebwa na saidi, ile maji, maji taka, maji taka yale ubeba takataka nyingi sio juu na povu. Kwa hivyo povu povu lile na takataka weachana nalo, fikra za watu na rai zao. Hal huwa muassasun ala haqqin wa adilla, hii ndio kipimo chako. Kwa hivyo hadha ghutha'un ka ghutha'i sayl utruku. Amma in kana muassasan wa muassalan ala alkitabi wa sunna fa hadha haqqun, ama ikiwa ina misingi na asl katika Qur'an na sunna basi ni haqq. Fala ta'jal fi akhdhi alkalami ala awahinihi, usifanye haraka kusikia tu maneno wewe wachukua, usifanye haraka. Hatta walau a'jabatka fasahatuhu wa balaghatuhu wa quwwatuhu wa jazalatuhu, hata ule ufasaha wake ukiwa umekuchukua ukakufurahisha ukashangazwa nao, usikuhuri. La ta'jal fihi hatta tandhur, sifanya haraka mpaka utizame. Wata'ridahu ala alkitabi wa sunna wa tandhur man qalahu hal huwa faqihun am laysa bifaqih, yale maneno yapime katika Qur'an na sunna, tizama anayezungumza ni mwenye kufahamu au la. Hatta tas'ala ahla alilmi anhu, waulizie wanaovioni kuhusu aliyezungumza maneno. Watanzura hal qalahu ahadun min as-salaf au lam yaquluhu, tizama haya maneno, je ameyasema yoyote katika salaf au la. وهذا ما حذرت منه مرات, الشيخ الفوزان اسمع انا ميمي متحذرش سنه من الجambo hili mara nyingi. اقول اسمع انا اسمع لا تحدث اجتهادات واراء واقوالا وعبارات لم تسبق اليها, msiwe mtazua ijtihadi ama rai ama qauli ama ibara ambazo hamkutanguliwa na yoyote kabla yenu. خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف, chukueni kiigizo chema kwa salaf, wale wema waliotangulia na maneno ya salaf. لو اتيت بشيء لم تسبق اليه فانه يكون شذوذا وخطره اكثر من نفعه, ikiwa utakuja na chochote kile ambacho hukutanguliwa na yoyote kabla yako itakuwa ni shudhudh, jambo hilo umekuja nalo wewe peke yako na khatari yake ni kubwa zaidi kuliko manufaa. Fakalamu sahaba huwa almizan, maneno ya masahaba ndio mizani. Liannahum talamidhu rasuli sallallahu alayhi wasallam, Sheikh al-Fawzan asema kwa sababu masahaba ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yundaru qawluhum fi al-aya, angaliwa kauli yao katika aya. Bimadha fassaruha, wamefasiri kwa maneno gani. وفي الحديث, في كتك حديثي كتكو يليو حديث. لماذا شرحوه سلف ومن شريش في حديثي, تأخذ من كلامه وتفسيره لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم, شكوا من نياو وتفسير ياو وسبوا وكوكرب زيدنا حق كلك وليكو جبادها. لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم, sababu ni wanafunzi wa Mtume صلى الله عليه وسلم na wamesikia tafsiri ya Qur'an kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم moja kwa moja. Watalaqawhu minhu, kapokea kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Fahum aqrabu an-nas ila al-haq, wao ndio waliokuwa karibu zaidi na haki na wao ndio waliokuwa katika haki. Wala ibrata biqawli man yaqulu inna sahabata la ibrata bihim hum rijalun ولهم افكارهم ونحن رجال ولنا افكارنا والزمان تغير, سيغوريكي ولا هيزينغاتي منينو ya wale wanaosema kwa masahaba hawazingatii wapo. So kwa nini tusome sharh sunna al-imam al-barbahari am usul sunna al-imam ahmad, kwa nini tusome vitabu vyao? Sahihi za maizi zimbadilika bwana, za maizi tofauti, uweze kufananisha za maizi na al-imam ahmad? hawa wanketi vitabu vyao vile vile vya zamani tu, ha? Vitabu vya rangi ya redi, sio wasema hivyo, vikundu vikundu vile vitabu vimpitikiwa na wakati, ndio vitabu vyao wanavisoma, uvumbua sio wapi huko, na maimamu wao hao barabahari sio nani hao, sio maneno kama hayo. Yani waona watu wajinga katika kuwaiga na kuwafuata salafu. Hawa maneno yao hatuyazingatii, wala habari nao hatuna. Faddinu baqin ila an taquma saa, hii dini ipo mpaka kiyama. Sheikh al-Fawza anasema wala yataghayyaru bitaghayyuri zaman, haibadiliki kwa kubadilika zama. Elewa hiyo, elewa, usituletee Uislamu wa mambo leo. Tuislamu wa kisasa, imamu ampiga jinzi na chepeo si ya kisasa, sio amvaa chepeo utafikiri mkulima wa chai ashakaa pale na nini, imamu huyo, umuone imamu ankuja msikitini, mbona bwana umva hivyo? Ni bwana nyinyi mtaka watu wabaki vile vile vijikanzu kanzu na nini? Ah, ndio usawa huo? Ah, wewe huendi mbele, warudi nyuma. Kwa kufanya hivyo mtu yarudi nyuma, haendi mbele. Na hivi ndivyo wanavyotaka mashaikhu sahwa hawa wanaotoka kwenye ma TV. Ndio pale ukizungumza ambao yule, lakini hata kwenye redio asikiliki. Yule fulani hata kwenye TV hayuko yule. Kwa hivyo mashekhe wale walioko kwenye TV na redio, sio? Eh, naam. Na hao walioko kwenye TV na redio kila siku wataonekana kwenye TV na kikanzu bwana. Si aibu bwana. Watu waje na masuti, wewe utakuja na kanzu. Kwa hivyo ndo mkuta mtu kapiga suti na tai, kisha maudhuu ya leo al-ghazwu al-fikri. Anta maghzuu min rasik ila asasik. Ushapibwa vita wewe vya kifikra kuanzia kichwa mpaka miguu. Kwa sababu mandhari yako tayari yaonyesha wewe umekubali kuwa kama wao. Piga tai kama mkamba ya ng'ombe hivi basi ndio ashakuwa. Basi na huyu ndio nani? Ashakuwa daktari. Wewe ukiwa daktari, ukiingia ukiwa wewe utakufanya lecture katika jamia na nini, usionekane mtu wa nyuma nyuma, darawishi wa msikitini waliketi kwenye vii halaka halaka vyao vile, soma barbahari si Bukhari Muslim. Ha, wewe bwana ukienda pale wazungumza maneno makubwa, qala Darwin, sio qala Aristotle, utataja watu kama hao. Yani mpaka katika tarbia zao wazichukua kwa fikra za nani, za kufar. Ya jamaa, basi hata riadhu salihin pia mtu hawezi kuchukua akasema kuwa hapa nitatua nini tarbia, akajilelea na sunna ya Mtume SAW na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Faddinu baqin ila an taquma saa la yataghayyar bitaghayyur az-zaman wa huwa shamilun liz-zaman wal makan. Dini imeenea zama zote na nyakati zote. وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب. كلا كنachobaki badilika ni ijtihadi za kibinadamu ambazo waweza kupata au kukosea. Ikiwa mtu leo amvumbua kuwa sindano ikipigwa na dawa fulani ni dawa gonjwa fulani, kisha baadaye mwingine akavumbua kuwa ile ni makosa, akabadilisha ile dawa akaongeza kitu fulani, hii ieleweka sababu ni ijtihadi ya nani, ya binadamu, haweza kupata kukosea. Amma din nafsuhu la fala yataghayyar, dini yenyewe haibadiliki. Li'annahu salihun likulli zamanin wa likulli makan, dini hii ni salih katika kila zama na kila sehemu. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa hikma anayejua kila alichokiteremsha. Wa lihadha yusuna wa yaqulun, na kwa sababu hiyo wanaovioni wahusia, ama neno nani, Fauzan sema wanaovioni wahusia na kusema alaikum bilkitabi wa sunna bifahmi salafi salih, shikamaneni na Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. La tuhdith fahman min indik au min indi almutaakhirin, usitoe na kuvumbua fahamu kutoka katika nafsi yako أو يوالي وليكوجة بادايا بوسي وسلف. قال قوله أو أحد من العلماء، أي قاله أحد من العلماء المعتبرين na ile kauli ikiwa imesemwa na mmoja katika wanaoviona na uzingatiwa ni katika wanaoviona wa umma min al-a'immati alladhina yasiruna ala manhaji sahabati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li'annahum humur ruwatu 'an as-sahabati was-sahabatu humur ruwatu 'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini yawekwa katika mizani ya maneno wanaoviona wanaozingatiwa kuwa ni wanaoviona wa umma? Kwa sababu wao ndio waliopokea hii dini kutoka kwa masahaba na masahaba kutoka kwa Mtume sana muhakadha mpaka zikafika kwetu au mpaka hii dini ikafika kwetu. Qauluhu fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi ay idha wajadtahu muwafiqan liqaulihim fatamassak bihi. Ukipata ile kauli iliyokufurahisha imeambatana na kauli ya salaf, basi shikamana nayo. Qauluhu ولا تجاوزه لشيء أي ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. وسواش قول يا سلف كواجل يا رأي فلان فلان كتكوالي وليكوجي بعد يا قوله ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار أي ولا تختر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار. Kwa hivyo usichague kinginecho kisichokuwa kauli ya salaf katika wale waliokuja baadaye ikawa ni sababu ya wewe kutumbukia motoni. Ni annaka khalafta tariqa aljanna wa tariqu aljannati huwa ma alayhi alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadha huwa tariqu aljanna. Hii ndio njia ya pepo. Sikukaa na kuleta fikra na kufikiria kile unachokiona sawa ukakitia katika dini. La, dini ni qala Allahu qala rasuluhu, na fahamu ya qala Allahu qala ala fahmi salaf, si kwa fahamu ya mtu yote, wala sio kwa fahamu ya mtu aliyelala akaamka akasema mimi ninaota hii aya maanisha hivi. La, wako katika mutasawifa. Wama khalafahu fa huwa tariqun nar, inu khalifu njia hawa wema, njia ya motoni. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هي نجيا يانغو إليو نيوكا باسي فواتيني ولم سفوات بجي نجيا نجيا بكوا بوتزيني نيني كتك نجيا إليو نيوكا. الشيخ الفوزان سبحانه سبيل الله واحد نجيا يقول لكيك والله سبحانه وتعالى نموجا wala msidanganye watu mkasema kundi hili kundi hili kundi hili wote waelekea mahali pamoja. Yaani watu wanaenda Mombe tayari, wengine waelekea Nyali huku, wengine waelekea sijui Likoni, wengine waelekea wapi, wengine waelekea, kisha mtu akwambia wote wanaenda Mombe tayari hawa, wewe waelekea Magongo, waelekea mashariki na watu waenda magharibi, kisha waje kutuambia kwa sote sisi tuelekea njia njia moja ipi? Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hiyo moja pekee yake, moja peke yake aliyomwekea Mtume za sallama akaifuata na masahaba wake akichukua kwake mpaka leo. Hakuna njia nyingine itakayofa, hakuna shortcut eti labda kuna shortcut. Njia ni ile ile aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, na hadha sirati mustaqiman fattabi'u, nyinyi ni kufuata tu, msivumbue vumbue pale katikati mkaanza mimi naona hivi mimi nafikiria vile mimi nafikiria hivi mimi nafikiria vile. Wewe fuata, fattabi'uhu, fuata. Huna ruhusa ya kuvumbua chochote. Wewe umeiona hii hapa, ifuate, utaki ondoka, hakuna lingine. Amma ghayruhu fahiya subulun kathiratun kullu shaytanin lahu sabilun wa lahu tariqun min shayatinil insi wal jinn fahiya turuqun kathiratun tuqi'u man yaslukuha fi hayratin. Ama njia isiyokuwa njia hii moja, ni njia nyingi ziko ambazo humfanya mtu akawa amechanganyikiwa, haelewi anakokwenda. Na njia hizi zina mashetani katika wanadamu na majini ambao huwalingania watu katika vijinjia vya upotofu kama hivi. Lakini sirat almustaqim wahidun laysa fihi ikhtilafun, sirat, njia iliyonyooka ni moja, hakuna ikhtilafu katika njia hii, ni hiyo moja. ولا تضيع اذا سلكته ابدا, من جيه وكيفواته هبطي ابدا. ولو سدانغانيو na wale wanaoruka, ikhtilaf ziko tangu zamani. Ikhtilaf gani? اختلاف زلزوكو مسألة فقهية كذا لكن كتك منهج كتك مسينجي يديني كنا اختلاف كنا اختلاف أما تقوى كما يولي كلا كيت فيه قولان كلا نتشوليز فيه قولان قالوا له أفي الله شك قال فيه قولان أعوذ بالله سسني وبطوف na hivi ndivyo ilivyo watu wa bid'a kwa nini wasema neno kama hayo sababu ni kuwa ataka wewe mtu wa haki fanya nini unyamaze kwa sababu useme ah basi si ikhtilaf tangu zamani iko kwa hivyo mwache yule na upotofu wake na yule na upotofu wake kile kila mtu na njia yake la njia ni hii moja na ni wajibu kwa kila mtu kuifuata njia moja na ikiwa utatoka katika njia wewe ni ndugu yetu tutakushika tukuvute ikiwa hutaki niwe mwenyewe hutaki lakini sisi tunkuita tukakwambia hii ndio njia ya sawa anayekuambia watakikana umpende usimchukie lakini leo tumefikia wakati mtu ukimwambia haki ile haki ndio yeichukia kweli kweli laqad ji'nakum bilhaq walakin aktharakum lilhaq karihun tumekujilieni na haki lakini wengi wenu mwaichukia haki mwaiona nzito sana kuikubali mtu akifikiria lakini mimi tangu zamani niko hivi sasa nkuja huyu atakunibadilisha si huyu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala huna budi isipokuwa kufanya nini kuifuata wala usiwe kama wale inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun sisi tufuata tu kipofupofu la ndio Allah subhanahu wa ta'ala hawalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun hata kama babu zenu walikuwa hawafahamu chochote wala hawakuongoka wewe utafuata tu la ya lazima upime katika mizan ya Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam waktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.